السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج اس سلسلے کا 15th سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے نیتےئیماس، سو رہے ہیں۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ آج انا اپنے دوستوں ساکورا اور رودریگو کے ساتھ شنجوکو میں واقع کتابوں کی ایک دکان پر جا رہی ہیں۔ جس ٹرین پر وہ سوار ہیں وہ جلد ہی شنجوکو اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچے گی۔ تو آئیے سبق نمبر 15 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے نیتےئیماس، سو رہے ہیں۔ آئیے اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ساکورا کہتی ہیں سنی وا شنجوکو ایکی دس، اگلا اسٹیشن شنجوکو ہے۔ سنگی اس کا مطلب ہے اگلا، وا یہ موضوع کے ساتھ آنے والا لفظ ہے، شنجوکو ایکی یعنی شنجوکو اسٹیشن، ایکی اس کا مطلب ہے اسٹیشن، دس یہ جملے کو ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ سا اوریماشو، اب اترنا چاہیے۔ سا اس کا مطلب ہے اب، یہ آپ اس وقت کہتے ہیں جب آپ دوسروں کو کچھ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اوریماشو اتریں، یہاں پر آپ تجویز دے رہے ہیں کہ سب اکٹھے اتریں۔ اترنا کی جاپانی ہے اوریماس، اور تجویز دینے کے لیے فعل کے ماس حصے کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے ماشو۔ انور صاحب، اگر میں کہنا چاہوں کہ میں آپ کے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں تو جانا کے لیے ہوگا اکیماس، تو کیا میں اکی ماشو کہہ سکتی ہوں؟ جی بالکل کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ صرف اس صورت میں کہا جائے گا جب آپ کو یقین ہو کہ لوگ آپ کی تجویز رد نہیں کریں گے، ورنہ یہ جملہ کچھ حکمانہ ہوگا۔ اوہ، تو پھر دوسروں کو ایسی تجویز دینے کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں جس میں ان سے پوچھوں کہ آیا وہ رضامند ہوں گے یا نہیں؟ اس طرح کی صورتحال میں آپ یوں کہہ سکتی ہیں ماسین کا۔ سبق نمبر 13 میں ماشو کی بجائے ماسین کا کے بارے میں بتایا گیا تھا، اکی ماسین کا، کیوں نہ ہم ایک ساتھ چلیں، یہ تجویز دینے کا شائستہ انداز ہے۔ اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ رودریگو کچھ دیکھتا ہے اور حیرت سے کہتا ہے ارے آنو ہیتو تاچی نیتےئیماس، ارے وہ لوگ سو رہے ہیں۔ جاپان میں بہت سے لوگ ٹرین میں ہی اونگ لیتے ہیں۔ جی ارے یہ حیرت ظاہر کرنے والا لفظ ہے، اور لوگ اس وقت کہتے ہیں جب وہ حیران ہو۔ یہ تقریباً اردو کے ارے جیسا ہی ہے، آنو ہیتو تاچی اس کا مطلب ہے وہ لوگ۔ یہ دو حصوں پر مشتمل لفظ ہے، ایک کسی طرف اشارہ کرنے والا لفظ ہے آنو یعنی وہ، اور دوسرا ہے ہیتو تاچی افراد یا لوگ، یہ فرد کی جمع ہے، اور فرد کو جاپانی میں کہتے ہیں ہیتو۔ انور صاحب، کیا جاپانی اسم واحد اور جمع کی صورت میں ایک جیسے نہیں ہوتے؟ میرے خیال میں ہم یہ بات سیکھ چکے ہیں۔ جی درست کہا آپ نے، لیکن کچھ اسم ایسے ہیں جن کے اختتام پر تاچی لگا کر آپ ان کی جمع بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر واتاشی یعنی میں کے ساتھ تاچی لگائیں تو بنتا ہے واتاشی تاچی، اس کا مطلب ہے ہم۔ اچھا اب بات سمجھ میں آ گئی، تو اب مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ نیتےئیماس، اس کا مطلب ہے سو رہے ہیں۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ یہ جملہ بنانے کے لیے آپ پہلے فعل سونا یعنی نیماس کی تے شکل بناتے ہیں نیتے، اور اس کے ساتھ لگاتے ہیں ایماس۔ یہ اس طرح ہے کہ اگر فعل کی تے شکل کے ساتھ ایماس لگایا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جاری عمل ہے۔ جی بالکل، تو پھر میں کھانا کھا رہی ہوں کو جاپانی میں کیسے کہوں گی؟ میں آپ کو کچھ اشارے دیتا ہوں۔ کھانے کی جاپانی ہے گوہان، اور فعل کھانا کو جاپانی میں کہتے ہیں کھابیماس۔ مقصد کے اظہار کے لیے آپ یہ حرف جار استعمال کرتے ہیں او۔ پہلے تو مجھے فعل کی تے شکل بنانی ہے، اس لیے میں تابیماس یعنی کھانا کو تابتے میں تبدیل کروں گی اور ان کے ساتھ لگاؤں گی ایماس، لہٰذا جواب ہے گوہان نو تابتے ایماس، ٹھیک ہے نا انور صاحب؟ جی جواب بالکل درست ہے۔ اور اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ دائجوبو کانا، میں حیران ہوں کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا کیا یہ صورتحال ٹھیک ہے۔ دائجوبو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہونا یعنی کوئی مسئلہ نہیں۔ کھانا یہ ایک حرف جار ہے جو آپ اس وقت بولتے ہیں جب آپ خود سے کچھ پوچھ رہے ہوں۔ یہاں پر انا اپنی پریشانی کا سوالیہ انداز میں اظہار کر رہی ہیں، اور ساکورا جواب دیتی ہیں دائجوبو دائجوبو، بالکل ٹھیک ہے۔ ساکورا زور دینے کے لیے دو بار کہتی ہیں، یعنی کوئی مسئلہ نہیں۔ دائیجوب، ہورا اوکیتا، دیکھو وہ جاگ گئے۔ ہورا اس کا مطلب ہے دیکھو، یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اوکیتا اس کا مطلب ہے جاگ گئے، اور یہ فعل اوکیماس یعنی جاگنا کی تا شکل ہے، یعنی وہ ابھی جاگے ہیں۔ اوکیتا اپنی تا شکل کے ساتھ اس فعل کو کہنے کا بے تکلفانہ انداز ہے۔ اوکیماشتا یہ اچھا ہے کہ وہ جاگ گئے ہیں۔ ویسے انور صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو، میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے، لیکن جب بھی ٹرین میری منزل کے اسٹیشن پر پہنچتی ہے نا تو میں جاگ جاتی ہوں۔ بس یہ غیر اختیاری عمل ہوتا ہے۔ تو آئیے اب سبق نمبر 15 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے وہ سو رہے ہیں۔ سامین، اب باری ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کی۔ اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے تو کناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں۔ انور صاحب، آج ہم نے ایک نیا اس میں صفت دائجوب یعنی ٹھیک ہے سیکھا۔ جب میں ٹھیک نہ ہوں تو میں کیا کہوں گی؟ تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اس میں صفت کی منفی شکل کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ پروفیسر صاحبہ کا کہنا ہے کہ سبق نمبر 13 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جاپانی اس میں صفت کی دو اقسام ہیں، ای اس میں صفت اور نا اس میں صفت۔ ای اس میں صفت حرف ای پر ختم ہوتا ہے، جیسا کہ اتاراشی یعنی نیا، جبکہ نا اس میں صفت میں اسم کو تبدیل کرنے سے پہلے نا آتا ہے۔ اس سبق میں ہم نے جو اس میں صفت سیکھا ہے وہ ہے دائیجوب یعنی سب ٹھیک ہے، لہذا یہ بنتا ہے دائیجوب نا۔ ای اس میں صفت کی منفی شکل بنانے کے لیے آپ ای کو اس طرح تبدیل کرتے ہیں کنائی، لہذا اس میں صفت نیا یعنی اتاراشی کی منفی شکل اس طرح بنے گی اتاراشک نائی یعنی نیا نہیں۔ اور نہ اس میں صفت کی منفی شکل بنانے کے لیے ہم اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں دیوا نائی، اس لیے اس میں صفت سب ٹھیک ہے یعنی دائیجوب، منفی شکل یعنی ٹھیک نہیں ہے یوں بنے گی دائیجوب دیوا نائی۔ ویسے بے تکلف انداز کے لیے دیوا نائی کی بجائے یوں بھی کہا جا سکتا ہے جنائی، چنانچہ ٹھیک نہیں ہے کی جاپانی یوں ہوگی دائیجوب جنائی۔ یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں۔ ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ۔ اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں۔ تو میمونہ، یہ آواز بھلا کس چیز کی ہے؟ یہ تو خراٹے لینے کی آواز ہے نا؟ جی بالکل، اور اس کے اظہار کے لیے لفظ ہے گگ گگ۔ یہ لفظ خراٹوں کی آواز کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس لفظ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ سیا سیا، میرے خیال میں کوئی شخص خاموشی سے سو رہا ہے۔ جی بالکل، ہم یہ لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی بچہ اچھی طرح اور سکون سے سو رہا ہو۔ سامعین، یہ تھا ہمارا کارنر صوتی الفاظ۔ اس میں آج ہم نے گگ اور سیا سیا متعارف کروائے۔ اور سامعین، آج کے سبق کے اختتام سے پہلے باری ہے انا کے ٹویٹ کی۔ انا دن بھر کی سرگرمیوں پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ جاپان میں ٹرینیں بر وقت آتی ہیں اور آرام دہ ہوتی ہیں، لیکن ٹرین میں موبائل فون پر بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مجھے احتیاط کرنی ہوگی۔ سامعین، یہ تھا سبق نمبر 15۔ آج کا کلیدی جملہ تھا نیتیماس، سو رہے ہیں۔ سامعین، اگلے سبق میں انا اور ان کے دوست کتابوں کی دکان پر جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔